краязнаўчыя кропкі. Вітаю шаноных аматараў вандровак і нацыянальнай гісторыі. У этэры, як звычайна ў гэты час, праграма «Краязнаўчыя кропкі» і я яе вядучы Уладзімір Хельманович. Сённяшні наш выпуск будзе тэматычным і будзе прысвечаны найвялікшаму нацыянальнаму святу ўсіх беларусаў – 25 сакавіку, Дню волі, Дню абвешчання Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтая праграма закране тыя мясціны і мясцовасці гарадзеншчыны, якія звязаны з дзейнасцю Рады і ўраду БНР, а таксама тымі кропкамі на мапе, з якімі знітаваны лёс тых дзеячаў, што тварылі тагачасную гісторыю. Трэба заўважыць, што па зразумелых прычынах практычна ўсе дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі, якія звязаныя з тэрыторыяй гарадзеншчыны, дагэтуль не ўшанаваныя. Няма помнікаў і мемарыяльных дошак, няма адпаведных вуліц, няма асэнсавання ў масавай сведамасці значэння гэтых постацяў. А між тым гарадзеншчына дала БНР шмат выбітных асобаў. Таму прапаную на пачатку праграмы прайсціся па мясцінах рэгіёну, прыгадаць гэтых дзеячаў і віртуальна ўявіць, дзе могуць паўстаць у будучыні адпаведныя знакі, шыльды і помнікі. На Зельвеншчыне ёсць малаведомая вёсачка з мілагучнай назвай Дабрасельцы. Менавіта тут 1 красавіка 1877 году нарадзіўся Васіль Захарка, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, старшыня Рады БНР з 1928 ажно па 1943 год, да самай смерці. Лёс ягоны склаўся параўнальна шчасліва адносна многіх іншых айцоў БНР. Большую частку дарослага жыцця ён правёў у эміграцыі, а пахаваны ў сталіцы Чэхіі Празе на знакамітых альшанскіх могілках. У вёсцы Дубна на Мастоўшчыне, як не так даўно ўстанавіла ведамая даследніца гісторыі Алена Глагоўская, нарадзіўся Пётр Акрэчаўскі, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, паэт, гісторык, адзін перыяд старшыня Рады БНР. Пётр Акрэчаўскі знайшоў спачын, як і Васіль Захарка, ў Празе. У вёсцы Паляны на Смургоншчыне нарадзіўся Тамаш Грыб, беларускі грамадска-культурны дзеяч, філосаф, сябра Рады БНР. Ягоным земляком быў Мікола Шыла, які нарадзіўся ў самых Смургонях, яшчэ адзін сябра Рады БНР, грамадска-культурны дзеяч, выдавец-педагог. Гарадзеншчына дала іншага прэзідэнта Рады БНР у эміграцыі, Язэпа Сажыча. Ён з'явіўся на свет у Гарадэчне, што на Наваградчыне. Язэп Сажыч пражыў доўга жыццё, пераважна ў Злучаных Штатах Амерыкі, у эміграцыі. Ён быў старшынём Рады БНР з 1982 па 1997 год, а памёр зусім недаўна. На той жа Наваградчыне, ў вёсцы Дзетамля, нарадзіўся Кастусь Мярляк, беларускі грамадска-культурны рэлігійны дзеяч, дзеяч БНР у эміграцыі. Жыў ён у Італіі, Аргентыне, ЗША. З вёскі Турэц сённяшняга Карэліцкага раёну паходзіць Барыс Рагуля, дзеяч беларускага нацыянальнага руху ў 1940-е гады, адзін з кіраўнікоў Саюзу беларускай моладзі, які пасля Другой сусветнай вайны жыў у эміграцыі ў Бельгіі, ў Канадзе, а з 1971 году стаў намеснікам прэзідэнта Рады БНР. З першаснай гісторыі БНР на тэрыторыі Беларусі і ў эміграцыі звязаныя і многія іншыя асобы, якія нарадзіліся альбо жылі і працавалі на Гарадзеншчыне. Вацлаў Іваноўскі, Аркадь Смоліч, Адам Трыпус, Вінцэнт Гадлеўскі, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Міхась Рагуля, Навум Козіч, магутны пласт беларускага дражэнскага руху, скрозь цвет нацыі. Пра многіх з іх, я спадзяюся, будзе нагода расказаць у іншых выпусках краязнаўчых кропак. зігреваць наша сонца і зоры ніколі не змогуць яны. Нас любіць калматае сонца, нас любіць месяц і вы. І сонца і месяц дадуць нам моцы для нашае барацьбы. Сонца Давайте звернемся в гістарычны для беларускай нацыі 1918 год. У той час, калі ўрад і рада БНР пераехалі менавіта ў Гародню. Госцем нашай сённяшняй праграмы ёсць ведамы гарадзенскі гісторык Андрэй Чарнякевіч, разам з якім мы паспрабуем асэнсаваць працэсы тагачаснага беларускага руху ў Гародні, з'яву з'яўлення БНР, а таксама прайсціся па вулічках гораду, камяніцы якога захоўваюць і тоець дух таго лесаноснага і драматычнага часу. Што тычыцца гісторыі беларускага руху Беларускай Народнай Рэспублікі, звязаная з лёсамі нашай Гародні, то варта перш за ўсё, канешне, узгадаць тыя падзеі канца 18-го, пачатку 19-го года, калі Гародня на некаторы час ператвараецца ў другую сталіцу БНР. Звычайна кажуць, што ў Гародню прыязджае ўрад Беларускай Рэспублікі. Гэта не зусім дакладна. Справа тым, што наогул гэткае паняцце, як ўрад БНР, кабінет міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі, з'ява дастаткова абстрактная. Насамрэч, якраз напярэдадні гэткіх падзей у кастрычніку 18-го года быў пакліканы трэці ўжо, ці там чацвёрты, як мы будзем лічыць яшчэ Рамана Скірмунта, ўрад Беларускай Рэспублікі на чале з Антонам Луцкевічам. І вось менавіта Антон Луцкевіч, выдатны дзеяч беларускага руху, адзін з ягоных першаўтваральнікаў, прыязджае ў канцы 18-го года ў Гародню, ратуючыся, ці хутчэй ратуючы беларускую адправу ад набліжаючыхся да Вільні бальшавікоў. Менавіта Гародня павінна была стаць тым месцам, дзе беларускі прэм'ер-міністр чакаў вырашэння грашовых спраў. Тады гэта першараднае, найбольш важкае пытанне для лёсу ў Беларусі, дзе ён спрабаваў арганізаваць дыпламатычныя адносіны Беларусі з Літвою, Польшай, Украінай, дзе ў канцы канцоў пачынаецца актыўная праца на месцах па ўтварэнню ў горадзе беларускіх арганізацый. Таму менавіта канец 18-го, пачатак 19-х гадоў і лічыцца часам існавання беларускага ўраду ў Гародні. Акрамя Луцкевіча тут дзейнічала яшчэ цэлы шэраг постаці дзеячоў беларускага руху, прыязджалі, пазней зноў дзяжалі прадстаўнікі беларускага ўраду, але так па вялікаму рахунку, власна, самаго ўраду ў Гародні амаль што не было, калі не лічыць некалькі дзён сакавіка, калі ў Гародні ўрадаўцы збіраюцца, каб вырашыць далейшы лёт кабінета міністраў і вызначыць, куды зараз павінны рухацца беларускі ўрад. Гэта калі казаць агульны змест агульных падзей таго часу. Сонца праменне сушкай вузкай ператкала помны вечар, край басковскі, край мой беларускі, я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Водар закінутага саду, небе зорка мілавіца, таямніцы паркавых прысадаў. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць мроіцца і сніцца. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць мроіцца і сніцца. Зноў залунае наш шадар, палыхне ў нашы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой, мая радзіма, край адзін. Дай яго згнання, шлях вяртання, шлях змагання. Роста на ростанях краіны, браніць думкі шлях абраны, мне сердце родные мястины, и родимый образ оживая растревоженной раной. И родимый образ оживая растревоженной раной. Плахи мястечек, стрехи вёсок, вежи замков и палацов, гонки храмов, звонки отголосок. Кличуть до цябе, бо немагчыма з гэтым краем развітацца. Кличуть до цябе, бо немагчыма з гэтым краем развітацца. Зноў залунае наш шадар, палыхне ночы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой, мая радзіма, край адзін. Дай яго згнання, шлях вяртання, шлях змагання. Бой прагнуць волі, воля свет і доля, броні, звон ды коні, коні, кліч пагоні. Крочым з багны ночы, з ночы шлях прарочы. Зноў залунае наш тадар, полыхне ночы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой, мая радзіма, край адзін. Дай яго згнання, шлях вяртання, шлях змагання. Золата хутаны туманам, даль агляды ў барвах безу, і гучаць нябёсны арган. І живуть у серці і зліваються у гуках полонезу. І живуть у серці і зліваються у гуках полонезу. Антон Луцкевич прыязджаў у гародню цягніком, як ужо было сказана, ў канцы 1918 году. Таму такім першым адрасам БНР у гародні можна вызначыць чыгуначны вакзал. Насамрэч яго можна лічыць гэткай своеасаблівай брамай, звязанай і з падзеямі 1863 году, з паўстанцкім боем і з пазнейшымі падзеямі 20-го стагоддзя. У час стварэння БНР праз гэтую браму прыязджалі шмат беларусаў. Хто быў толькі праездам, хто заставаўся на доўгі час. Антон Луцкевич адразу з вакзалу скіроўваецца у адзін з гарадскіх гатэляў. Хутчэй за ўсё гэта быў метраполь, так прынамсі ён піша ў сваім дзённіку. У гэтым гатэлі па нейкіх прычынах ён затрымаўся ненадоўга. Неўзабаве ён пераязджае ў іншы лепшы гатэль, які знаходзіўся ўжо ў самым цэнтры гораду, еўрапейскі ці Еўропа. Зараз на месцы таго гатэля стаіць універмаг, ведамы кожнаму гарадзенцу і многім гасцям гораду. Менавіта ў гатэлі Еўропа Луцкевіч чакае грошы, якія ім павінны былі прывезці кур'еры з Кіеву. Ён вельмі на іх разлічваў, каб апынуцца на парыжскай мірнай канферэнцыі. Менавіта ў Парыжы ў гэты час вырашаўся лёс цэлай Еўропы і ў значнай ступені лёс Беларусі. Ёсць нешта сімвалічнае, што выезду ў Еўропу Луцкевіч чакаў менавіта ў аднайменным гатэлі. Гэты сімвалізм назіраецца шмат у якіх рэчах, калі мы праводзім гістарычныя паралелі. Найкаштоўнейшай крыніцай інфармацыі таго перыяду і дзённік самога Антона Луцкевіча, які быў упершыню апублікаваны ў 90-х гадах ўжо мінулага 20-го стагоддзя Анатолем Сідарэвічам у часопісным варыянце. У гэтым дзённіку мы знаходзім амаль штодзённае апісанне побыту першага беларускага прэм'ера ў гародні. Мы сустракаем у ім шмат асоб, асобаў, падзеяў і таксама шмат адрасоў, з якімі знітаваны лёс беларускага руху. Гэта, як не дзіўна, найперш будынкі розных гатэляў, у якіх месціліся дзеячы, што рабілі беларускі рух. Бальшыня дзеячаў была прыезджымі, яны прыязджалі з Менску, з Вільні іншых гарадоў. Таму гатэлі Метраполь, Раяль, Маскоўскі, Еўрапейскі сталі актыўнымі асяродкамі беларускай палітыкі. Акрамя вось гэтых адрасоў, канешне, варта ўзгадаць яшчэ мясціны, звязаныя зласна з функцыянаваннем беларускіх арганізацый. Вось такім цэнтрам беларускага жыцця ў горадзе, у Гародні 20-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя быў былы Барысаглебскі манастыр. На той момант манастыр стаяў амаль што пустэчай. Вядома, што пасля расійскай эвакуацыі ў 15-м годзе дзейнасць праваслаўных устаноў амаль што спынілася. Менавіта таму гэты храм стаў месцам канцэнтрацыі беларускага руху. Тут размясціўся ў пэўны час прытулак з Красностоку, які ператвараецца ў беларускі прытулак, прытулак для беларускіх дзетак. Побач ці пры гэтым прытулку ў 16-м годзе пачынае функцыянаваць беларуская школка, першы ў горадзе беларуская школка. А пазней, як бы да гэтага дадаецца адна за другім беларускія арганізацыі. Зно, тут вельмі цікава прасочыць генезіс, як вось гэта неабходнасць ратаваць гэтых галодных паўжывых дзетак пераходзіць да іншага ўжо зроўню неабходнасці, навучыць іх беларускай роднай мове, стварыць арганізацыю ўжо больш шырокага грамадскага рэзанансу, якая сягала за падтрымкай да мясцовага беларускага насельніцтва. Такой першай арганізацыі, па сутнасці, у Гародні стала беларускі нацыянальны камітэт, які паўстаў якраз у восені 18-го года і праіснаваў амаль што да 22-23 года. Пазней яшчэ было некалькі проб яго аднавіць, амаль што апошні гэта 41-й год, час ўжо другой сусветнай вайны. І, уласна кажучы, весь гэты час беларускі цэнтр знаходзіўся тут, на месцы, дзе зараз стаіць драматычны тэатр. Дастаткова нават пералічыць гэтыя беларускія арганізацыі, якія тут дзейнічалі, каб зразумець, што гэта менавіта быў эпіцэнтр беларускага жыцця. Беларускі нацыянальны камітэт, беларускі прытулак, беларуская школка, беларуская кнігарня. Нават зараз цяжка ўявіць, што такая была ў 20-х годах у Гародні. Беларускі выбарчы камітэт, прадстаўніцтва беларускага пасфальскага клубу, рэдакцыя шэраг беларускіх газет і, нарэшце, беларуская партызанка, якая, напэўна, дзейнічала тут напаўлегальна, але менавіта ў Барысаглебскім манастыры знаходзіўся штосьці накшталт ягонай рэзідэнцыі, штаба, так прынамсі пісала польская палітычная паліцыя, польская дэфензіва. Таму вось гэта такі эпіцэнтр, які зараз прыцягвае, можа, ускосна беларусаў да гэтага месца. Чи Далей, калі рухацца здоўж гарадзенскіх камяніц, мы трапляем на Савецкую плошчу. І так асталася, што беларускі рух, які нарадзіўся ў сценах власнага манастырскіх Барысаглебскага манастыра, дзесьці на пачатак 20-х гадоў выходзіць ужо на шырокія прасторы, становіцца з'явай менавіта шырокай грамадскай. Ужо ў 18-м годзе, у канцы 18-го года, дзесьці ў горадзе, магчыма, што менавіта на старой рыначнай плошчы адбываецца першы беларускі мітынг. Мы ў мінулым годзе маглі адсвяткаваць штосьці накшталт юбілею, а гэта ўжо дастаткова шмат. Акрамя таго, вось побач гэтай плошчы ў касцельных скліпеннях бернардынаў, брыгітак дзейнічаў ксёнз Францішак Грыкевіч, які з'яўляецца асобнай постаці. У польскі час нават была вуліца імя гэтага дзеяча. Але для беларусаў гэта ў першую чаргу адзін з стваральнікаў куртка беларускай моладзі, знакавай падзеі ў лёсах беларускага руху і не толькі ў гародні. І тое, што гэта як бы менавіта ксёнз, чалавек звязаны ў нейкім сэнсе з польскай культурай, яшчэ больш адлюстроўвае складанасць эвалюцыя беларускага руху. Так цікава скалася, што насупраць дзейнічых касцёлаў на Савецкай плошчы знаходзіцца сквер, дзе калісьці знаходзіўся стаяў фара Вітаўта, выключны помнік сярэднявечнай архітэктуры, але і адначасова ёсць пункт сутыкнення супярэчнасці праваслаўя і каталіцтва. І менавіта ў 18 годзе вырашаліся лёсы гэтага храма, які тады ўжо існаваў як Сафійскі сабор. І так сталася, што рух, які пачынаў ксёнз у 18-19 годзе, узначаліў далучыўся да гэтага руху, калі гаворка ідзе пра гародню, ўжо праваслаўны дзеяч Янка Карчынскі да гэтага даволі актыўны барацьбіт на глебе праваслаўя, вернападанства, але ў новых абставінах, які пачынае, напрыклад, весці казанні па-беларуску, пачынае зварочвацца на беларускай мове да свае паствы, і гэта зноў-такі вельмі цікавы момант. У 20-21 годзе Карчынскі быў накшталт капелана ў беларускіх партызанскіх антыпольскіх аддзелах, гэта зноў-такі нечаканы трошкі пераход. Калі мы будзем прасочвацца далей, то зноў сумная паралель. Блізка каля гэтай месца савецкай былой рыначнай плошчы знаходзіцца вязніца. Старая, адна з найстарэйшых вязніц, напэўна, не толькі ў гародні, але і ў Беларусі. І тут беларускі лёс, і тут беларускі час як бы спыняецца. Імёны, якія звязаны з гэтым месцам, шмат іх можна пералічыць. Гэта і Тарашкевіч, гэта і Паўліна Мідзёлка, гэта і Тамаш Грыб, і шмат яшчэ хто. Але справа ў тым, што і гэта зноў так дзіўна. Адным з першых беларусаў, які быў звязаны з тюрмой. Это не той беларус, які там сидел. Это дзесьці прыкладна конец 19-го, пачатак 20-го года. Але першы беларус Дзітман быў кіраўніком гэтай тюрмы. Ён як быў адны з мясцовых ахоўнікаў. Іронія лёса. Гэта, напэлна, першы, спадзіўся, не апошні беларус, які знаходзіўся там па службовых абавязках. Побач з ось гэтай вязніцай ёсць яшчэ знакавае месца. Можа, ўжо для сучасных гарадзенцаў. Гэта была рэдакцыя Пагоні. Лёс газеты Пагоні, напэлна, звязаны з лёсам другой трэцяй хвалі адраджэння ў нашым горадзе 90-х гадоў, але зноў жа вельмі цікавы момант. У той самай камяніцы, дзе знаходзіўся апошні адрэс рэдакцыі Пагоні па вуліцы Павулкі Маркса, як гэта часам называюць мясцовыя жыхары, у канцы 30-х гадоў дзейнічаў камітэт так званых праваслаўных палякаў, той, які хацеў перавесці праваслаўнага абратна на польскую мову і так далей, а ў 90-х гадах дзейнічала партыя БНФ, дзейнічала Пагоні, наогул такі зноў эпіцэнтр беларускага жыцця. Лёсы гэтай газеты вельмі добра адлюстроўваць ногу лёсу беларускага друху ў гародні. Па сутнасці, гэта было трэцяе выданне ў горадзе, якое трапіла за свае чацвёрты, нават больш дакладна, за свае погляды, за свой друк у турму. Вось так атрымоўваецца па розныя бакі вуліцы, але вельмі звязана паміж сабою. Адна з першых гэта была газета беларускіх эсэраў «Родны край», якую зачынілі ў летам 19-го года палякі за артыкул антыпольскага зместу, як яны пераглядзелі. І ў тым выпадку судовы працэс удзельнічалі супраць Паўліны Мідзёлкі, Тамаша Грыба, яшчэ некалькіх выдатных дзеячоў беларускага эсэраўскага руху, але вельмі яскрава сведчыць пра настрой таго часу. Справа была зачынена, беларускія дзеячы не былі пакараны. Пазней гэта «Беларускае слова», газета зачынена ўжо 21-м годзе, а газета ТБШ «Пралом», якая выйшла 28-м годзе, вось наканец чацвёртая Пагонь. Так што ёсць нейкая пэўная традыцыя. Калі рухацца далей, то напэўна гэта сённяшні музыкальны каледж па вуліцы Леніна, а першасна гэта была Пушкінскае вучылішча, дзе канцы 18-го, пачатку 19-го года працавала Міністэрства беларускіх справ пад кіраўніцтвам Юзэпа Варонкі. Зноў вельмі цікавая установа, асобная старонка ў гісторыі беларускага руху, калі частка беларускіх дзеячаў спрабуюць як бы захаваць гэту беларускую прысутнасць у межах літоўскай дзяржавы, і даволі смутнае, даволі яскравае зноў заканчэнне, калі гэта ўся спроба перарастае ў фарс, у трагі-фарс, па сутнасці ад беларусаў у Міністэрстве беларускіх справ Літвы вельмі хутка нічога не застаецца. Калі мы ўжо кажам пра беларуска-літоўскае супрацоўніцтва, грамадства, то важкой сторонкой тут является, конечно, история белорусского первого белорусско-гродинского полка. Этот полк створался прикладно тогда, когда и Министерство белорусских справ в конце 18 года, а его главным местом дислокации сталося Гародня. И в первую чергу такой каменицей, связанной с историей этого полка, сталося былый палац вице-администратора, палац Деконского, который больше ведают и как архиерейское подворье. Будинок на центральной площади Гародня, площади Тезенгауза, трехповерховый червоный будинок, где в конце 18-19 года находилась Гродинская белорусская комендатура. И шмат на каких фотоздымках того часу мы можем с вами побачить белорусских жаунеров, которые стоят в гоноровой варте на фоне этой каменицы, как будто бы яскравое свечение того, что белорусский рух у Гародни был, что он займал тут значное место, и его лёс вельми тесно связан с лёсом этого города. Але гісторыя беларускага руху гэта не толькі палітычная барацьба, змаганне, самаахвярнае служэнне сваёй радзіме, гэта яшчэ рамантыка. Рамантыка часам смутная, часам натхняючая. У Гародні таксама ёсць такія адрасы. Напэўна, гэта будынак музея Багдановіча, які для большасці сённяшніх жыхароў і ёсць такой беларускай гародні. Праўда толькі ў тым, што гэты будынак адлюстроўвае, зноў, даволі сімвалічна, дастаткова сімвалічна змест вось гэтага беларускасці гародні, таму што нават яго галоўны арганізатар гэтага музея і захавальніца праз доўгі час Данута Бічэль піша ў сваіх згадваў сваіх спамінах, што па сутнасці гэты дом нейкім чынам не звязаны з сям'ёй Багдановіча, а быў абраны гарадзенскімі чыноўнікамі, таму што ён быў прыгажэйшым. Тады як сапраўднае месца, дзе менавіта і жылі бацькі разам з малым Максімам, якраз у гэты час руйнавалася. Сімвалічна гэта ў тым, што па сутнасці афіцыйныя ўлады і тады, як і па вялікаму рахунку зараз, не цікавяцца з месцам. Фасады, знешні бок, тады як па-сапраўднаму гісторыя яна адчуваецца нейкай аўры, якую, канешне, вельмі цяжка прынесці ў музейнае памяшканне. Мне даецца, што Данусі Бічэль гэта ўдалося, хаця вось само як бы расчараванне ад немагчымасці захаваць аўтэнтычнасць гэтага месца, канешне, застаецца. І для мяне яшчэ такая рамантычная праява беларускасці ў гародні з'яўляецца дом па сучаснай вуліцы Карбашава 10. Ён вельмі прыгожы, гэта мастацкая школа. Ён нават сваім знешнім выглядам як бы прыцягвае да сябе і кажа, што вось тут нешта такое магло адбывацца. Летам 19 года у гэтым будынку знаходзіцца разу некалькі беларускіх установ. Гэта і беларуская хатка, клуб, гэта і грамада беларускай моладзі, вельмі актыўна развернувшая сваю дзейнасць менавіта ў той час. Гэта і беларуская вайсковая арганізацыя, зачатак беларускага вайсковага камітэта, які паўстане трошкі пазней. І таму ў гэтым будынку спыніліся на нейкі час маладыя беларускія дзеячы, што прыехалі ў гародню з Вільні і Менска. Сярод іх былі Тамаш Грыб і Паўліна Мядзёлка. Ці пачатак кахання бярэ свае вытокі ў гародні, ці гэта здарылася яшчэ трошкі раней, але менавіта гродзенскі перыяд некалькі тыдняў, які яны праводзяць разам у гародні, бо пазней яны былі ў гародні ўжо па асобку асобных камераў гарадзенскай турмы, па сутнасці, і далі пачатак пачуццю, якія гэтыя людзі пранеслі праз усё жыццё. Варта сказаць, што гэта пачуццё было звязана з вельмі жорсткімі выпрабаваннямі. Гэта добра відаць у спамінах Мядзёлкі, гэта дастаткова добра відаць наогул у перапісках у некіх іншых момантах. Была і трэця асоба, яшчэ адна вядомая дзяячка Палута Будынова, якая мела сваё адчуванне, сваі пачуццё да Тамаша Грыба, як у традыцыйным трахкутнікі хтосьці быў у гэтым выпадку лішні, хтосьці мусіў сайсці. Але вось гэта менавіта драма, якая чапляе звычайных людзей, якая адкрэслівае тое, што беларускасці, беларусы гэта не толькі палітычныя постаці, гэта людзі звычайныя. Мне падаецца яшчэ і магчы па-іншаму зазірнуць на тыя часы. Наогул, калі мы глядзім на беларускасць гародні, калі мы спрабуем знайсці месца беларускасці ў нашым горадзе, то ніякім чынам атрымоўваецца, што яна тут з'ява натуральная. Хаця першасна яе цяжка разглядзець сярод гэтых старых жыдоўскіх камяніц, каталіцкіх ці праваслаўных храмах, якія атасамляюцца ў нас ці з польскасцю, ці з расейскасцю, яна ёсць. Мне здаецца, што такія падзеі, як свята да 5 сакавіка, як адзначэнне нейкіх юбілеяў, звязаных з беларускім рухам, гэта такі штуршок. Штуршок, каб у штодзённай мітусне азірнуцца, няхай на хвілінку, і пабачыць фасад той старой камендатуры, дзе калісьці павівалі бел-чырвоныя белыя сцягі. І яшчэ раз пабачыць, што, власна, існаванне беларускай дзяржавы, існаванне беларускасці, яно гістарычна абумоўлена, яно знаходзіць свой працяг у гісторыі. Мое поколение у темры росло, теперь ему темра так само светло. Мое поколение росло на межи, заслоной железной у самой души. Мое поколение ховается в тень, у светле тутеньяў ва ўчорашні дзень. Маё пакаленне гуляе і п'е, стаіць на каленях, не любіць сябе. Thank you. Отправить бы доляры, продать бы рубли, а потым подалей от этой земли. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, на стомленных крылах увырайте у рай. Мое поколение сядить при столе, сядить у турме и сядить на игле, сядить на посаде и любить стогнать, и треба подняться, и тяжко стоять. Мы, белорусы, с братняю Русью шукали до счастья дорог. У битвах за волю, у битвах за долю нас гэты шлях перамог. Нас об'єднала ні много, ні мало удзел у дурной барацьбе. Голосу слава, слава Купалу, але дзе месца тут для цябе? Ты сумленья, попуты души, мое поколение, мое ностальжи, твои сутарені, твои гаражи, списанные стены, життё на мяжи, нібыта недавно, нібыта давно, застыла я кава, допита вино. Мое поколение махая крылом, кровавую пищу плюет под окном. Напрыканцы хочацца расказаць яшчэ пра адну цікавую асобу, якая лёсам звязаная з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі і звязана з гарадзеншчынай. Гэта кіпрыян ці цыпрыян Кандратовіч, сябра народнага сакратарыяту БНР, галоўнакамандуючы Беларускай Народнай Арміі ў часы Першай сусветнай вайны. Біяграфія гэтага чалавека досыць цікавая. Ён быў незаконна народжаным сынам графа Юрыя Трубяцкога, павятовага суддзі з Лейскага павету. Маці Зінаіда Залеская, дачка абшарніка, меўшага маёнтак Місєвичі, Калязіневіч, зараз гэта тэрыторыя Лідскага району. Зінаіда Залеская выйшла замуж за шляхціца Кандратовіча, чыё прозвішча імя па бацьку кіпрыяны атрымаў. Трубяцкія дапамагалі выхоўваць малога кіпрыяна і далі мажлівасць атрымаць адукацыю і пачаць вайсковую кар'еру. У пачатку 20-го стагоддзя кіпрыян Кандратовіч прымаў удзел у многіх бітвах расійскай арміі, але ўжо ў 1917 годзе ён далучыўся да беларускага нацыянальнага руху. Неўзабаве ён становіцца сябрам беларускай Народнай партыі сацыялістаў. На з'ездзе воінаў беларусаў заходняга фронту быў абраны ў цэнтральную беларускую вайсковую раду, дзе ўзначаліў аддзел па фармаванні беларускіх вайсковых частак. У канцы кастрычніка 1917 году Кандратовіч у складзе дэлегацыі воінаў беларусаў заходняга фронту выехаў у стаўку для перамоваў з вярхоўным галоўнакамандуючым генералам Духоніным. Перамовы тычыліся якраз арганізацыі беларускіх вайсковых фармаванняў. Кандратовіч атрымаў дазвол на стварэнне беларускага корпусу на заходнім фронте, але не здолеў прыступіць да яго рэалізацыі ў звязку з бальшавіцкім пераваротам. У красавіку 1918 году ён становіцца сябрам Рады БНР ад беларускага народнае прадстаўніцтва. Вылучаўся ў склад народнага сакратарыяту БНР у маі 1918 году. У чэрвені таго ж году ездзіў з Менску ў Вільню, даставіўшы Антону Лускевічу ад Язэпа Варонкі 5000 рублёў на выданне часопісу «Гоман». 10 лістапада 1918 году нямецкія ўлады ў Менску далі згоду згоду на фармаванне атрадаў народнай міліцыі на чале з генералам Кіпрыянам Кандратовічам. У канцы лістапада 1918 году Кандратовіч ужо галоўнакамандуючы беларускай народнай арміі. Першапачаткова ён узначальваў фармаванне беларускіх вайсковых частак. Магчыма, тады ж адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком польскай самаабароны генералам Вейтко, падчас якой было вырашана, што беларусы і палякі выступяць разам супраць бальшавікоў. Але вельмі хутка беларускія часткі былі змушаны пакінуць Менск і пераехаць у Вільню. Праз кароткі час, да 24 снежня 18 году, Кандратовіч быў віцэ-міністрам абароны Літвы. У Гародню генерал Кандратовіч прыехаў з Вільні на самым пачатку студзеня 1919 году. Праз пару дзён Антон Луцкевіч выпісаў яму пасведчанне дэлегата ў Парыж. З гарадзенскага дзённіку Антона Луцкевіча можна прачытаць: «Генерал Кандратовіч маецца ехаць у Парыж сваім коштам. Пры нашых рэсурсах гэта шчасце». Такім чынам, вясной 1919 году Кандратовіч у складзе дэлегацыі ўраду БНР разам за Знабішыным і Барковым выехаў у Парыж. У другой палове 1919 года ў Берліне, дзе разам з Барковым арганізаваў манархічна-патрыятычную расійскую арганізацыю. Крыху пазней, у лютым 1920 году, загадам старшыні Рады народных міністраў БНР, Кандратовіч быў выключаны са складу беларускай дэлегацыі ў Парыжы. Канчаткова сышоў з гэтай пасады загадам старшыні парыжскай дэлегацыі Ладнова ў маі 1920 году. Праз некалькі гадоў Кандратовіч вяртаецца на радзіму. Апошнія гады ягонага жыцця прайшлі ў маёнтку Пагародна, што на тэрыторыі сённяшняга Варанова району. Кандратовіч хварэў на страту каардынацыі руху. Пасля смерці ён быў першапачаткова пахаваны на лідскіх праваслаўных могілках, а зусім недаўна, у траўні 2000 году, труна генерала была ўрачыста перапахавана каля царквы ў раённым цэнтры Варанова. Па сутнасці, гэта адзіная магіла дзеячоў БНР на гарадзеншчыні. Астатніх лёс раскідаў па ўсім свеце, ад далёкай Амерыкі да бескрайніх прастораў Сібіры. На гэтым, шаноўны слухачы, сённяшні выпуск нашай праграмы «Краязнаўчай кропкі» завяршаецца. Ён быў прысвечаны ўгодкам стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, 25-му сакавіка, найвялікшаму святу беларусаў. Госцем нашай праграмы сёння быў гарадзенскі гісторык Андрэй Чарнякевіч. Я з вамі развітваюся, вандруйце на здароўе, запрашайце ў падарожжа сяброў. Да новых сустрэч у этэры «Радыё Рацыя». неверда. Беларусь, фридом Беларусь, фридом Беларусь, фридом Белораша неверда. Радио Рация. Выбору великая проблема. Куди накировать себе, направо идти налево? Як вся рот шатырох капетов. Выбрать одну и не пошкадовать про гэта. Что леви марихуана альбо партийный съезд. И у дым и у гэтым кайф для кожного своё. Далеко ли мне скажут выбрать сярод кепского и благого? Ды я бадай, что не выберу ничего. Мне что треба выбрать? Мне их треба выиграть. Мне что треба выбрать? Проблема выбору колись не обошла. Вядома гостагодзях Буриданова осла. Які не здолю выбрать і здох, як собака. Які был у папа і здох, так само не барака. Але при допомозі грубай фізичной силы. Ослаждуйся, мне сила звяла у могилу. Не, не сила, а уласная слабость. Спокойно, дети, не треба плакать. Мне что треба выбрать? Мне что треба выиграть? Мне что треба выбрать? Спокойно, дети, не плачьте, дети! Вы еще так мало на свете живете! Вы просто живете, а мы выбираем! Мы выбираем меж пеклом и раем. Мы не шагоробим, мы никому раем. У темры дороги не разбираем. Вежи будунем, муры растираем. Працуем, хвореем, думаем, какаем. Мне что треба выбрать? Шляхи на простки!